دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے گئے، وہ لوگ کائنات میں سو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، ابو بکر عمر حیدر، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، سردار ہو گئے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھی، عثمان دیکھیے، وہ میں یہی چار ہو گئے، وہ لوگ بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے، ممتاز دوست کائنات میں سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، مجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، مجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، مجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، مجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، آنس تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے، آنس تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔